uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De invoering van de zogenoemde omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. De wet zou het aanvragen van vergunningen voor onder meer nieuwe woningen, wegen en fietspaden eenvoudiger moeten maken. De wet kwam in 2016 al door de Eerste Kamer. Hij zou op 1 juli ingaan. Dit is de vierde keer dat invoering wordt uitgesteld. Volgens minister De Jonge hebben bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen nog te veel problemen met de nieuwe regels en de bijbehorende systemen. In de omgevingswet zijn bestaande wetten, onder meer over milieu, water en natuur, zo samengevoegd dat het voor burgers en bedrijven makkelijker wordt vergunningen aan te vragen. Ook Noorwegen schrapt een groot deel van de coronamaatregelen. Restaurants mogen ook na 11 uur 's avonds alcohol schenken, de limiet van 10 bezoekers per huishouden vervalt en kantoorpersoneel hoeft niet meer thuis te werken. Basismaatregelen zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje op drukke plekken blijven wel van kracht. De premier zei dat het gezondheidssysteem, ondanks een piek in het aantal coronabesmettingen, niet in de problemen lijkt te komen. De WHO waarschuwt landen juist om de coronamaatregelen niet te snel te versoepelen. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om alle instrumenten te gebruiken om hun bevolking te beschermen, niet alleen vaccinaties. Hij reageert daarmee op de versoepelingen in onder meer Engeland, Oostenrijk en Nederland de afgelopen weken en ook in Denemarken vandaag. Volgens de WHO is het een misvatting om te denken dat door de hoge vaccinatiegraad en door de minder ziekmakende Omicron-variant de overheid minder maatregelen hoeft te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Blijft flink waaien bij minima rond 6 graden. Ook morgen veel wind. De dag begint droog met wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En het wordt 9 of 10 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn twee ernstige ongelukken gebeurd. Eentje op de A16, Rotterdam-Breda bij het Dordrecht Centrum. De linkertunnelbuis is daar dicht door het ongeluk. Rikido Ambacht tot Dordrecht Centrum is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort die is helemaal dicht door een ernstig ongeluk bij knooppunt Hattermerbroek. Het verkeer richting Amersfoort kan omrijden over de A50 en de A1. Bij NL Ziet zie je al het moois dat de Nederlandse tv te bieden heeft. Laat je je meeslepen en hel je van het lachen. Blijf je verwonderen en krijg je kippenvel. NL Ziet. Voor maar 7,95 per maand het voordeligste tv-abonnement van Nederland. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Kijk nu de eerste maand gratis. Ga naar nlziet.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Onze in Nederland handgemaakte, duurzame Pullman-matrassen en boxsprings met ondersteuning op maat geven een gezonde en comfortabele nachtrust. Kom nu zelf dit unieke gevoel ervaren bij uw dichtstbijzijnde Pullman-dealer en ontvang uw persoonlijke Pullman Comfortdeal. Maak een afspraak op pullman.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om business transformations resilient te implementeren met enterprise risk management, digital age governance en cybersecurity. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Weet je, een voetbalstadion brengt veel meer met zich mee dan alleen de sport zelf. Zorgen nieuwe voetbalstadions ook voor huizen, voor millennials? Economisch gezien is het verhaal dat je een stadion nodig hebt om huizen te bouwen niet juist. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Donderdag, iets over 9 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Ja, tot 8:30 is dit vijf dagen. We staan bij het Watersnoodmuseum op Schouwen-Duiveland in Zeeland. We praten de hele week over de strijd tegen het water. Vanochtend was hier de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Zonder publiek, maar wel met een afvaardiging uit Limburg die vorige zomer hard getroffen werd door de overstromingen daar. In de bus Janine Muilkens en vader Chef. Jullie komen uit Limburg, Chef. Ja, inderdaad. Hoe was deze dag voor u? Heel indrukwekkend. Ja? Ik heb hem dus 53 jaar geleden meegemaakt, maar met de intentie om te komen helpen. Maar toen we hier aankwamen en de ellende zagen, de kadavers in het water, de eerste verdronken mensen gedragen op een losgeslagen deur, toen wisten dat hier een grote ramp stond te gebeuren. Ja. Maar vandaag, na al die jaren, wel meegemaakt als een gebeurtenis. Maar emotioneel heb ik hem vanmorgen meegemaakt. Ja. Toen ik werkelijk die beelden zag en met mensen gesproken heb, zoals ze inderdaad hier plaats hebben gevonden, nou, dat was iets. Ik werd er emotioneel van. U zegt het net, hè? U was hier destijds als reddingswerker. We praten er zo over verder. Luister eerst heel even naar Zeeuwen en hoe die denken over het water. Als Zeeuwse en water, ja, waar denk je dan aan? Strand, zwemmen. Verder niks? Nee. Stijgende zeespiegel? Ja, ook. Maak je wel eens zorgen? Nee, dat niet. Waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Geen angst? Geen angst, nee. Totaal niet. Dan maak ik me eerder druk om het leven wat op die ijskap is. IJsberen en alles. Ja. Dan dat ik me zorgen maak dat we hier een probleem krijgen. Denk je wel eens na over water? Jazeker, ja. Ik denk dat water is natuurlijk heel belangrijk, zeker hier. En ik heb ook op het nieuws gehoord natuurlijk dat er best wel veel, ook de stijgende zeespiegel, zeker een rol speelt. En zeker voor mijn toekomst. Jouw toekomst, die ligt hier in Zeeland nog? Ja, die ligt zeker niet hier. Maar het is natuurlijk wel voor de bewoners. Ik heb heel veel dierbaren hier op het eiland wel wonen. Dus het is ook voor hen natuurlijk een om over na te denken. Is het een reden ook om misschien hier niet in de toekomst te gaan wonen? Want je bent hier geboren? Ik ben hier geboren en wel een reden om er natuurlijk niet te wonen, omdat je natuurlijk weet wat er kan gebeuren met het water in het eiland. Heb je wel eens angst? Ik heb wel eens angst en ik probeer gewoon mijn eigen bijdrage zo goed mogelijk te doen, zodat dat misschien bijdraagt ook aan het water. Ja, Janine Muilkens. Janine Muilkens, uit Limburg. Ben jij wel eens bang voor water? Zeker. En zeker na de zomer van vorig jaar. Ja. Ik hield altijd van het water. Ik ben ook vaker hier in Zeeland geweest. Maar ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat dat water ons zo vol zou treffen in Limburg. Ja. Jij woont in Schinnen op Geul. Ja. Hoor, bij de gemeente Valkenburg. Ja, dat klopt. Je bent dus getroffen door die overstroming. We hoorden u net al, vader Chef, in 1953 was u een van de reddingswerkers tijdens de watersnoodramp. Jullie zijn vandaag speciaal naar Zeeland afgereisd voor de herdenking. Laten we heel even luisteren naar hoe dat was vanochtend. We horen burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland. De storm toen het water kwam. Niet alleen in Zeeland, maar ook in de provincies Noord-Brabant in Zuid- en Noord-Holland. En met het water kwamen verwoesting en een ontijdige dood voor velen. Kwam het onpeilbare verdriet om wie gestorven of vermist was. Niet zelden vele leden van één gezin of familie. De watersnoodramp heeft in totaal 1836 mensen van hun leven beroofd. Schouwen-Duiveland heeft 533 van haar inwoners moeten laten gaan. Voor hen staan we hier ieder jaar weer om hen te gedenken. Ja, dat was vanochtend hier buiten ook. Hè. Je hoort het aan de wind bij het Watersnoodmuseum. Chef, in 53, u was 20, u zat in dienst en u ging, vertelde net al met een groep militairen naar het rampgebied. U gaf net al een kleine schets van wat u zag. Het klinkt alsof u geen idee had van wat u ging aantreffen toen jullie erheen gingen. Nee. Wij hadden gedacht aan praktische hulp. We gingen als militairen naartoe en bekende zakken vullen. Wij dachten dat dat onze taak was. Maar toen wij hier aankwamen en de mensen in wanorde, huilend, je zag het verdriet in hun ogen, door elkaar met huilende of kinderen. Dat was echt indrukwekkend. Toen was al duidelijk dat het niet alleen ging om het gat te vullen met zakken. Hier was heel veel meer aan de hand. En daarbij aansluitend wat ik nu, eigenlijk na zoveel jaren, pas duidelijk heb gezien wat de weerslag is geweest. Dat heeft het museum meegebracht. Vooral die eerste kerstjons waar we kwamen, waar die foto's van zoveel mensen, zoveel gezinnen, allemaal verdronken. Dat raakt je tot diep in je hart, zoiets. Welk beeld uit 1953 is op uw netvlies gebrand? Dat beeld wat ik toen straks privé even vertelde. We kwamen op de dijk aan. We gingen in de richting van de breuk in de dijk. En toen kwamen twee mensen aan met een losgeslagen deur. En er lag een verdronken persoon op. Ik dacht dat het een vrouw was. Zulke dingen die slaan er onmiddellijk in. U dacht, u kwam om zakken te sjouwen? Ja, ja. U zag dat. Wat dacht u toen? Ja, dit is een ramp. Dit is oorlog. We wisten niet wat we zagen. Het was een broekje van 20 jaar. Zoiets had ik nog nooit gezien. En mensen op daken zetten. Ik heb zaterdagavond naar een film gekeken op Nederland 3. Ja, de storm. Ja. Die kwamen gelijksoortige beelden kwamen daarin voor. Dat is best realistisch, wat we in de... Ja, daar zat zoveel herkenning in. Want mijn vrouw die zei, jong, het is al bijna 12. Het is 12 geweest. Ik zei, vrouw, ik moet dit afkijken. Dit is echt... Tegenover u zit uw dochter Janine. Janine, werd hierover gesproken? Heeft je vader erover verteld? Ja, dat heeft hij zeker. Vaker, als we het over Zeeland hadden of water of herdenking op tv, kwam het verhaal terug. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik er nu steeds meer emotie bij zie. Niet alleen vanwege de leeftijd, denk ik. Hè. Mijn vader is bijna 90. Dat ook, chef? Ja. Hoe komt dat? Was dat die meneer de directeur van de kerstjen hier? Nee, van het museum. Ja, die moest ik op een zeker moment zeggen, sorry, ik kan niet meer praten. Het is zo levendig, zo heb ik het. Nee. Nooit beleefd in al die jaren. Heeft dat dan altijd er gezeten en komt dat er nu uit? Ja, als een wetenschap, maar een beetje in de loop van de jaren. De emotie die zakt langzaam weg. Hè. Heeft u het misschien ook een beetje afgedekt, weggestopt? Nee, toch niet. Maar verzwakt, hè. Net als pluspunten die verzwakken na de loop van de jaren, verliezen een beetje aan de betekenis. Mm. Maar hier is het op een onwezenlijke manier heeft me dat geraakt. Ja. Echt. Janine, we hadden het net over die overstroming in Limburg, mm-hmm, vorig jaar. Daar ben je ook door getroffen. Absoluut. Vertel even, wat gebeurde er? Wij kregen dinsdagavond 13 juli 60 centimeter binnen. Dat kwam door een bekken in Klimmen. Dat is een naburig gelegen dorp. Dat liep over. En wij hebben ons huis vrij diep liggen in Schinnepgeul. Mm-hmm. Dus daar liep de tuin en de kelder onmiddellijk onder. En toen dachten we, ja, we ruimen dat meteen op. Dus we hebben meteen wat pompen gekregen ook van mensen uit de straat. En we dachten, nou, dit is het. Dus ik vroeg ook aan een buurman van, we zetten wat dingen hoger. Wat denken jullie, hè? Jullie wonen hier 50 jaar, komt er nog meer water? En toen zei hij, nou, een meter. Dus we hebben niet alles weggezet. We dachten, we zetten ook dingen op een meter, want zoveel water komt er niet bij. En 's woensdags brak de geul tegen de avond. Mm-hmm. En toen kwam het in zo'n snelheid binnen. Toen hadden we ineens 1,20 binnen. De hele kelder onder? De hele kelder. En we hadden die ingericht als woonruimte. En dat ging zo snel. We hebben nog geprobeerd om nog wat dingen te redden. Maar daar dreef alle witgoed en alle spullen door elkaar. Het is natuurlijk, het staat natuurlijk niet in verhouding met 53, hè? Nee. Er is gelukkig niemand bij omgekomen. Absoluut vorig jaar. Niet. Maar hoe was het dan met die gedachte? van je eigen huis om hier dan te zijn? Nou, dat maakt indruk. Hè? Niet alleen op mijn vader, maar ook op mij. Omdat ik had een beetje hetzelfde gevoel toen we in dat museum liepen. De mensen die hun leven hebben gelaten. Dat grijpt wel aan, want die krijgen allemaal een naam en sommigen hebben een gezicht. En dat zie je ook bij ons. Hè? En Valkenburg was nog zwaarder getroffen dan ons. En we zagen ook beelden van België en Duitsland. Ja. Dat ligt op 20 minuten van ons vandaan. En daar hebben mensen ook echt het leven gelaten. Ja, ja. Chef, u heeft dat natuurlijk gezien, die kelder. Mm-hmm. Wat dacht u toen? Ja, ik heb niet veel, maar ik denk, hier kun je geen toekomst meer opbouwen. Want als dit gebeurt, dan zit er zo mogelijk ook een herhaling in. Want het moet toch echt op een grootse manier worden aangepakt. Landerijen die laag liggen, die lopen altijd allemaal dat risico. Dus als we dat niet aanpakken in de structuur... Dan zit er zo mogelijk altijd een herhaling in. Hè? Want hier hebben ze natuurlijk ook veel gedaan met waterkeringen en dergelijke. Ja, daar moet ook het nodige gebeuren in Limburg. Maar moest u weer aan 53 denken? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Andere proporties. Ja, het is natuurlijk wel gebeurd. Het zit natuurlijk wel in de herinnering. Mm-hmm. Maar er is veel gebeurd om herhaling te voorkomen. Ja, ja. Maar vergeten mag je dit nooit. Het is een lange dag geweest, hè? Ja, ik vond het een hele mooie herdenking. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond me vereerd. We hebben een uitnodiging gekregen om hier naartoe te komen. Nou, dat heeft me zo verrijkt. Ja. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik dit heb meegemaakt. Overigens moet ik zeggen, toen wij als militairen hier heel primitief... We waren van de eerste uur, we waren zeer slecht uitgerust. We hadden een lunchpakketje. Ja. En dan moesten we doen, s'avonds waren we uitgeput. Doorkoud, we hadden geen regenkleding, dikke winterjas. Maar toen kwam de omkering. Toen wij naar huis, zeg maar, strompelden door de duisternis om onze vrachtwagens, er waren geen mobiele telefoons, op te sporen. Toen werden we door de mensen van hier, die nog in hun woning zaten, naar binnen geroepen. Jongens, kom toch alsjeblieft. Jullie zijn doorkoud. En daar werden wij ontvangen. Die mensen waren de hulpverleners. Dat is gastvrijheid in de meest extreme vorm, ja, denk ik. Dat was zo'n mooi gebaar. Het was een lange dag. En mag ik u bedanken, wij zijn ook vereerd dat u hier bent. Chef. Dus Melkens en Janine, dank jullie wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Het hoofdpijndossier. Ja, het sleept zich voort en niemand die weet er raad mee. Verslaggever Joris Kreugel duikt deze week in een gevoelige kwestie. Een hoofdpijndossier hier op Schouwen-Duiveland. Het wel of niet hijsen van de regenboogvlag. We hebben het hier de hele week, Waldi, over de regenboogvlag inderdaad. En die staat voor diversiteit, gender, ras en leeftijd en de manier waarop mensen van elkaar verschillen. En de gemeente Schouwen-Duiveland is de enige gemeente in Zeeland die deze vlag niet wil hijsen voor het gemeentehuis, omdat ze vindt dat dit niet de juiste manier is om de groep LHBTI'ers bij te staan. Dus het is hoog tijd om eens met de politiek te gaan praten met Rutger Punt. En die is hier lijsttrekker van het CDA. Op dit eiland een af en toe lastig dossier. Wat is de reden waarom jullie zeggen als CDA die vlag niet voor het gemeentehuis laten hangen? Die uitspraak hebben wij letterlijk nog nooit zo gedaan. Wij hebben geconstateerd dat er tot voor kort helemaal geen diversiteitsbeleid was. En wij hebben eveneens geconstateerd dat om tot dat beleid te komen er draagvlak was in de huidige vorm. En dat is dan zonder vlag. En dat is voor ons de afweging geweest. Waar moet ik aan denken? Nou, er was dus geen diversiteitsbeleid. Er worden nu actief lespakketten aangeboden. Ja. Er is een tentoonstelling heeft in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. De reguliere zaken die in beleid zitten, zijn in dit beleid opgepakt. En dat was er tot 2000, ik praat even uit het hoofd, tot 2019 was dat er helemaal niet. En dat is er nu wel. Nou, een grotere stap kan je volgens mij niet maken. Ik heb hier mensen gesproken uit de LHBTI-gemeenschap. Sommigen die zijn zelfs Schouwen-Duiveland ontvlucht omdat ze voelden dat ze hier niet thuis en welkom waren. Dat vind ik ontzettend lastig om te beoordelen. Ik persoonlijk, maar ik wil niemand tekort doen voor zijn of haar afwegingen, zou niet ergens weggaan of eruit willen afleiden dat ik niet welkom was omdat een specifieke vlag niet wordt gehangen. Het lijkt zo'n schemergebied, als ik hier ook op straat vraag, een beetje ontwijken allemaal en niet echt zeggen waar het op staat. Dat komt omdat het een gevoelig onderwerp is. Het zegt toch al heel veel? Ja, dat heeft te maken met de levensopvattingen van meerdere doelgroepen. Ik onderschrijf niet iedere opvatting van iedere doelgroep hier. Ja, dat snap ik. Dus daar kan ik ook moeilijk voor praten. Alleen, daar hebben we op dit moment hier mee te dealen. En dat hebben we volgens mij met respect voor elkaar hebben we op bijzonder goede wijze gedaan. Het zou toch goed zijn als een gemeente en de politiek dat juist wel doet, zodat er ook meer begrip misschien komt wat er nu niet is. Ik denk dat een grotere stap dan van geen beleid naar concreet en uitvoerbaar diversiteitsbeleid een veel grotere stap is, een veel concretere maatregel is voor draagvlak, voor begrip, voor acceptatie dan welke vlag dan ooit zou kunnen doen. Snap je ook wel van dat de groep daar teleurgesteld over is, de LHBTI-gemeenschap? Ja, daar heb ik alle begrip voor. Omdat zij duidelijk hebben gemaakt dat het voor hen een hele sterke symbolische waarde heeft. Tegelijkertijd heb ik geconstateerd dat er, om tot het beleid te komen, er dit compromis voor nodig was. Dat was een stuk lastig geweest, zo niet onmogelijk, als vast was gehouden aan op dit moment die regenboogvlag. Vind je het een zorg? Ik vind het op dit moment geen zorg, nee. Nee? Nee, ik vind het wel oprecht vervelend en dat betreur ik ook oprecht dat er individuele mensen zijn die zich om welke reden dan ook, wat ik daar dan ook van vind, hè, want dat is een kwestie van gevoel, die zich niet welkom vinden. Dat betreur ik enorm. Vlag ophangen voorlopig nog niet? Op dit moment is dat niet aan de orde. Een statement maken, ook als gemeente, als politiek, om dat juist wel te doen. Ja, u stelt de vraag. U geeft antwoord. Ja, en mijn antwoord is, denk ik, dat binnen de verschillende opvattingen die er leven, wij een optimaal resultaat behaald met elkaar om tot diversiteitsbeleid te komen. En dat is de afweging die het CDA heeft gemaakt. Maar uiteraard heeft het te maken met de geloofsafweging ook voor sommige partijen. Dat is in dit geval niet de afweging van het CDA geweest, overigens. Rutger Punt, lijsttrekker van het CDA, heeft zijn punt gemaakt. Maar ik ben nu toch eigenlijk ook wel benieuwd hoe de gemeenschap, de inwoners op Schouwen-Duiveland tegen de LHBTI-gemeenschap aankijken. En daar ga ik morgen achteraan, Waldi. Joris, dankjewel. Ben benieuwd wat dat morgen op gaat leveren. Janine, jij woont in de gemeente Valkenburg, Limburg. Ja. Jij bent getrouwd met een vrouw. Ja. Kan jij daar, als je dat wil, de regenboogvlag uithangen? Absoluut. En wij hebben hem niet ophangen, althans nog niet uithangen. Maar bijvoorbeeld twee straten verder, bij een bed and breakfast, wat gerund wordt door twee mannen, hangt die vier te wapperen. Daar kan het gewoon? Ja, zeker. Betekent het iets voor jou, die vlag? Absoluut. Het is inderdaad een symbool om het gesprek met elkaar aan te gaan. Je hoeft het niet meteen eens te zijn met elkaar. Maar net het hijsen van die vlag, de zichtbaarheid, maakt dat je met elkaar in gesprek komt. Dat er begrip. Kijken of we dat mee kunnen nemen naar morgen. Dankjewel. Ik hoop het. Vijf dagen helpt. Ja, in Vijf Dagen Helpt adopteren we elke week een actie. Deze week is dat de Bende van het Strand, die samen met vrijwilligers, de stranden van Schouwen-Duiveland opruimt. Bob Vroon, jij zit bij ons in de bus. Jij loopt als vrijwilliger mee bij de Bende van het Strand. Maar je bent niet als vrijwilliger begonnen, toch? Nee, ik ben begonnen als taakstraffer. Maar ik ben blijven hangen. Vond het erg leuk. Ja. Vertel, ja. Als taakstraffer. Ik hoef niet de fijnste details te weten, maar hoe lang moest je daar aan de 30, slag? 30 uur taakstraf had ik. Ja. En die waren vier dagen zo voorbij. En toen ben ik gewoon blijven hangen, omdat het ontzettend gezellig is met mensen lopen. Taakstraffers valt altijd wat over te praten. Over drugs of over... Ja, je hoort veel dingen en je bent aan het lopen. En dat is prettig. Ik werk dit jaar voor het eerst niet meer. En ik vind het erg prettig om onder de mensen te zijn en om te lopen. Want dat doe je voor jezelf niet zo makkelijk. Ik niet. Ja, want je zegt die 30 uur die vlogen voorbij. Ja, vier dagen was er bij. Vier dagen vlogen voorbij. Nou, ze kunnen ook heel lang duren als het werk niet leuk is. Ja. Maar bij de Bende van het Strand zijn jongeren die in een woongroep zitten, onder andere. Hè? Jongeren met autisme. Nou, mensen met een taakstraf, mensen die bij de reclassering lopen. Hoe gaat dat dan? Het is gezellig, het klinkt gezellig. Maar waar heb je het over? Ja, je gaat met z'n allen, we lopen heel de kust af, Schouwen-Duiveland. Je gaat met z'n allen je zakken klaarmaken, je stok pakken, je hesje aandoen. En dan ga je lopen. En dan je verdeelt natuurlijk een beetje. Want als het strand breed is, dan loop je uit elkaar. Of je loopt langs de kust. En dan ben je aan het praten. En je bent bezig ondertussen. Mm. En het is erg gezellig. Je hebt altijd aanspraak. En je bent aan het lopen. Ik vind het een heerlijke tijdsbesteding. Ja. Ja. Want je maakt het strand schoon. Maar helpt het jou ook echt? Wat haal je eruit? Een bezigheid. Het wandelen en het sociale contact wat je hebt met alle mensen. Dat vind ik. En het buiten zijn. Je hoort ook nooit zo vaak dat je goed bezig bent als wanneer je rommel loopt te ruimen. Dat heb ik nog nooit van mijn leven zoveel gehoord. Gisteren vertelde Erik, die van de Benne van de Strand is, hij is initiatiefnemer. Ja. Die zei van die zee, die doet ook wat. Ja, je loopt altijd inderdaad aan zee, we doen alleen de kust. Wat doet de zee met jou? Ja, het is gewoon de wind van de lucht van de zee. Ja, dat is een heerlijk gevoel. Dat is als stedeling, ik kom uit Rotterdam, is dat heerlijk, ja. Nou, dan heb je geen zee, hè? Jawel. Dan heb je de Maas. 35 kilometer naar Hoek van Holland fietsen, ja. jij hebt af en toe ook een beetje... struggle je ook een beetje met af en toe een borreltje te veel? Daar helpt die dag ook een beetje bij, hè? Ja, want we drinken dan niet natuurlijk. We hebben die hesjes aan en zo. Dus we worden vaak ook uitgenodigd voor wat te drinken. Voor een strandtent of zo. Maar dan drinken we geen alcohol, want dat ziet er raar uit. Dus je met een bende van het strand gaat zitten drinken, dat ziet er niet uit. Nee, dan wordt het echt een bende namelijk. Dat is niet de bedoeling. Maar het is duidelijk waar het allemaal goed voor kan zijn. Erik die deed hier gisteren die oproep. Die doe ik nogmaals. Er is een klein huisje hè, waar jullie altijd verzamelen. Waar ook gegeten wordt. Ja. Daar wilde echt een schafthuisje van maken. Dat is het eigenlijk al. Maar er moet een uitbouw bij komen. Een kleine uitbouw. Een werkplaats. Daar kunnen die jongens een beetje knutselen, zegt Erik. En jij dan misschien ook, Bob. Daar zijn mensen voor nodig. Handen en de materialen. Voor het maken van een kleine uitbouw. En... Erik die doet ook stranduitjes voor mensen die rolstoelgebonden zijn. En wat we dan nodig hebben, daarvoor zijn vrijwilligers... die vooral de partners van de mensen die in de rolstoel zitten... Daarheen kunnen rijden. Dus we zoeken handen en materialen voor een kleine uitbouw. En vrijwilligers die mensen, vooral de partners van rolstoelgebonden mensen... naar het strand willen rijden. En dan bezorgen die mensen een fantastische dag. Ik wil al mijn gasten bedanken. Bob, dankjewel. Janine en chef ook bedankt. En ik moet nog wel ook het mailadres noemen. Als je wil helpen bij die hele ritsen wat ik net opnoemde... dan mail je naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is 5 met het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. Morgen meer. Dank jullie wel, iedereen hier in de bus. Dit was dag 2 bij het Watersnoodmuseum in Zeeland. We staan er nog de hele week. Morgen praten we over de strijd tegen het water. Hoe ging dat vroeger en hoe gaat het nu? Nu kun je luisteren naar Langs de Lijn in Omstreken. Wij zijn er morgen weer. Ik spreek je om 8 uur. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Bescherm wat het belangrijkste is. Very Sure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Nu te zien in Singer Laren. Ensor, Delvo, Magritte, fantastische schilderijen van Belgische meesters. En